Se ve en este último caso, é a única maneira posible de organizarse entre un grupo de xente que compartillamos este estudio Calimero para falar polos micros. Tambén sinto en mí que o tempo marcado márcame nas miñas relacións persoais con o resto da xente. A puntualidade, e aínda máis a impuntualidade, muda o meu carácter predispoñéndome en contra da outra ou das outras persoas que non son ou non están tan cuadriculadas polas manillas do reloxo. Mesmo hoxe en día, paxei de considerar unha virtude o de ser puntual a tomalo como un grave defeito que me inocularon desde pequeno e do que aínda non fun quen de evadirme. Si ben sei o considerar que nunha cita é bo acudir no tempo en que se acordou, non é tan importante ese cumprimento en cuanto 20 ou 40 minutos non son nada na vida de ninguén. Poida que o erro é marcar unha cita nun lugar pouco axeitado para elo, pois se estás onde queres estar, tanto ten que a outra ou outras persoas demoren a súa chegada. Bon, estou a malear. Se pasa o tempo e non entrei no fundo do que quería entrar. Esa necesidade da humanidade de resir o seu tempo de vida en compartillarla en tempos estancos, dividirla en anos, istos en meses, estes en semanas, estes en días, estes en horas, estes en minutos, segundos, centésimas, milésimas, e así ata quen o mide nunha coisa que eu nunca escuitara, que ten por nome ato segundo, que ven a equivaler a trillonésima parte dun segundo. Vamos, que en cuanto digo isto, se puderon pasar trillones de autosegundos e eu sin percatarme ata hoxe desa fatal circunstancia. E o peor de todo non é que haxa quen se adica a contar o tempo en medidas tan insignificantes, senón que estamos inmersas, que iramos ou non, nunha vida no que contan máis a manillas dun reloxo que os imprevistos ou os azares que nos depara a vida. E así somos quen de mudar de humor ou anosarnos por coisas tan pueris como chegar tarde unha cita, antes que deixar que a vida de cada quen é a súa vida e as circunstancias que a rodean deberan ser máis importantes que o cumprimento estrito do que pautan as agullas dun reloxo. Contan que a quen se fixo tan dependente do seu reloxo que ten medo de morrer no momento en que as agullas do seu reloxo deixen de xirar. Imos con unha pausa musical e de seguido vou vos ler un conto que fala precisamente diso. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, yo lucí en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete, mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco prestamista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si de vos me olvido. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos el dinero me quemaba. Y mientras que blasfemaba, a la calle enderecé y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía: el viejo te perdonó. Per elogio. Cerro Eloxio tiña hábitos peculiares e iso facía que, en que non o tomaba como tolo, falaba dele como un home moi exquisito, mas iso apenas era unha maneira diferente de chamarlo louco. Mas a verdade é que o Cerro Eloxio era ben diferente dos demais mudadores da pequena Salto, un poboado perdido nunha árida planicie andina, cusa existencia era garantida pola explotación de salitre para as fábricas de munición da metrópolis. Era un tempo de moitas guerras. As colonias españolas lutaban pola libertazón do dominio da metrópoli e os heróis eran tan abundantes como os loucos. As rúas e os cemiterios tamén se enchían de patriotas mortos. Por ser un poado estratégico pola exploración do salitre e pela proximidade das montañas, era tamén un escondrixo ideal para os patriotas, e así, en Salto, viuse durante a Guerra de Libertación asediada tanto por una como por outra forza envolvidas na luita. A excentricidade que distinguía o Cerro Eloxio do seu povo, da ascendencia indíxena, sendo paciente e taciturnio, de non ter sido demasiado insólita, se tería pasado desapercibida nese tempo de acontecimentos inusitados. A razón da súa fama estaba no propio apelido, pois o sé, carregaba sempre as súas costas con un grande carrillón inglés nun tempo en que os demais homes portaban fusís. Ainda así, no seu poboado Salto, todos eran condescendentes con Cerro Eloxio. Pelas rúas poirentas, ele seguía infatigable día e noite, o corpo curvado para diante soportaba o pesado móvel en cuanto ele dicía a plenos pulmóns, con a forza dun pregoiro que tenta forzar o mellor lance para a súa prenda: arrependivos, os inceis, o fin de mundo está próximo, a hora está chegando, que non se arrepender agora, despois será tarde demais. A súa confusa crenza religiosa, unha mistura de imaxens e ideas indíxenas e cristiáns, aprendida con sus catequizadores xesuítas, prevía que na hora do fin de mundo o seu reloxio deixaría de funcionar, ditando o fatal momento da destrucción. Cada pouco se le descargaba o reloxio no chan, e con ar grave, próximo da ira, no rostro e os ollos esgaceados, buscaban o reloxio no ceu por onde os ollaban alternativamente sinais do apocalipsis que corroborase en súa teoría, buscando esos fatos extraños que aconteceran como sinal do que está por vir. E o tempo se pasaba a enumerar cada estigma do que ía acontecer con unha voz incomún por un bello indio, cuxa raza é silenciosa e desconfiada. O día vai virar noite, as mulleres honestas van fornicar, os animales surpreendentemente pasarán a falar, e os homes se desenterarán entre sí, serando moitas mortes e dor. Ese último augurio, apostaba Cerro Eloxio, xa estaba en marcha. Despois de iso é o fin, decía persuadido. O seu reloxio deixaría de funcionar na hora exacta, nen máis nin menos. Cerro Eloxio non descendía de familia de artífices constructores de reloxios. Tampouco tiña amor a instrumento. Na miserable Salto, é bon que se diga, poseer cualquier tipo de reloxio era coase ostentación. Os vellos se orientaban pelo sol, pela lúa e pelas estrelas, e cando carecían de prever algo máis remotamente, se valían das estacións, chuvosa e seca para debilitar o tempo. Era unha marcación imprecisa, mas a vida que levaban non exixía rigor. Coñeceran a preocupación exarcebada das medidas exactas con os europeos, e nin o convivio de varios séculos eliminou o desconforto de achar en ese hábito moito extraño. A razón pela que Cerreloxio carregaba con o seu apelido a costas fora circunstancial. Ese carrillón, que parecía pregado a ele, fora rescatado dun navío inglés, o Edinburgh, que naufragara nas costas chilenas con un cargamento de reloxios para a colonia. Unha tormenta o tirara contra os arrecifes ben próximo da costa, matando a tripulazón. Pescadores resgataran quase todas as pezas e a partir de aí teve inicio unha extraña seita cuyo símbolo era o reloxio. Dicían os sectarios ao comando de Frei Anacleto, vello relixioso español proscrito da orden franciscana, que os reloxios foran presentes de Deus que quería seus fillos preparados para a hora final. Todos debían dali en diante carregar ininterrumpidamente o seu reloxo para saber o exacto momento do final dos tempos. Nesa hora, non se preocupasen, os reloxios deixarían de funcionar e o mundo sería consumido por grande catombe. Era unha seita mórbida. Ao final, non tiña máis razón de ser que saber a hora exacta do fin, mas non poderían anteciparse para evitar que ele acontecese. Consumíase a espera da hora que nunca chegaba. Os fanáticos e areiros ían en romaría e asustaban o pobo pelas rúas de salto ou pelas montañas cando procuraban atopar entre indíxenas supersticiosos máis adeptos para a súa causa. Os sons do mecanismo dunha vintena de reloxios de tamaños desiguais presaxiaban desgracia ao pobo de salto. E así, cando Frei Anacleto e os seus seguidores aparecían en cualquier porta da rúa, os moradores fechaban as portas e xanelas das súas casas en espera de que pasasen, en tanto a cohorta de fideis ían salmodiando litanías ou progresando e excomungando en voz alto ao resto da población, e quen chamaban infiel con todas as letras. Cerreloxio carregaba o maior de entre todos os reloxios, e o tamaño en seu caso non era distinción de posto. Os demais membros da seita preferiran un fardo eterno máis leve de carregar, e así afixéranse con os reloxos máis pequenos. Deste modo se, tibérase que facerse con o carrillón inglés, que previo fora recusado por todos os demais adeptos, e isto que o Frei Anacleto garantira grandes privilexios na eternidade a quien o portase nas súas costas. Mas o carrillón estaba feito tanto a caixa como o seu pedestal en madeira de pesado carballo inglés. De certo, dera grande traballo resgatalo do barco, o Edinburgh, e mesmo un pescador hábil no mergullo casi parecera na execución de tal tarefa. O pesado carrillón inglés era quase da altura do cerreloxio, mas os brazos fortes e a memoria fraca do mestizo se harmonizaran con perfección e ele resubilou a receber a distinción divina de carresar sobre o lombo o inmenso reloxio, nas palabras de Frei Anacleto, quien dixera tal só para animarlo e encorasarlo. Entre tanto, o pesado carrillón fora a salvación do cerreloxio. Ele andaba sempre a retaguardia do séquito, vagaroso e curvado polo peso expiatorio, e cando as forzas coloniais chegaran a salto para tentar sufocar o levante, deran de cara con Frei Anacleto e o séquito de maltrapillos. Sin entender quen era aquela xente, pensando tratase de patriotas que lles tramaban ardís, fusilaran imperiosamente o grupo, e só salvouse Cerreloxio, porque villa canso e distante, e cando chegou ao local do masacre, o malentendido xa estaba desfeito. Desde entón, a cabeza de Cerreloxio desregulou de vez en nesequer, puido aproveitar para coller un reloxo máis pesado de entre os mortos, dado que as balas das forzas coloniais inutilizaran todos os reloxos. Foi así que o cerreloxo se pasou a pregar sociño e aínda con máis sectarismo que Frei Anacleto. Na realidade non pregaba, apenas representaba un teatro que decorara durante os anos en que fora seguidor do bello Frei. Thank you. Pasou o tempo, e as forzas coloniais foran vencidas e o reloxio de cerreloxio non paraba de marcar as horas, dado que este alimentaba regularmente a corda do mecanismo, voltando a man para as costas para non interferir nos designios divinos. Pois o cerreloxio seguía ter a certeza de que na hora certa que Deus marcara o fin do mundo, a máquina ia parar. Incriblemente, o carrillón atestou o fin. Mas foi o fin da vida de cerreloxio e non o fin dos tempos. E todo asalto presenciou o fatídico acontecemento. Foi durante a parada militar en conmemoración ao 7º aniversario da independencia. A tropa perfilábase en seu uniforme de gala na Praza das Ánimas, á sombra das amendoeiras, en un día con son vacilante que ora escondíase, ora aparecía de detrás de grandes nubes. A población emocionada acompañaba o toque dos clarins e o rufar dos tambores, acenando bandeirolas con as cores nacionais. Lembrábase aínda da recente guerra de libertación e dos patriotas mortos. O alcalde nomeábaos un a un, arrancando aplausos e lágrimas. Cerreloxio estaba entre a multitude. Carrillón a costas presenciaba mudo o espectáculo e as evolucións da tropa no grande patio da area. Os exercicios demoraban toda a mañana e, empertigando ele, se manteve sin descansar no chan o reloxio. Aliás, había 5 anos xustos que ninguén ouvía descansar o peso das costas. Parecía xa non sentirlo. Era como unha parte do seu corpo, tal vez unha grande xoroba que a decepción da vida e os anos de sufrimento lle alulvaran. Após un toque longo de clarín, cheio de melancolía e un rufar marcial de tambores, un breve silencio cubriu a praza. O golpe surdo do carrillón ao caer o chan, bribando sons diferentes, atraiu as vistas de todas os que se acostraban no local. Cerreloxio, en fin, caera con o peso do grande reloxio. Caíra inmóvil, de lado, con o brazo esquerdo estendido recto para diante e outro curvado en 90 graus sustentando a cabeza. Houbo ruse-ruse e un grande círculo felo sumir das vistas de quen estaba máis lonxe. Tentaran reanimarlo, mas estaba morto. O reloxio marcaba mediodía puntualmente e estaba parado. O alcalde tentou separar o cerreloxio do carrillón, mas era imposible. Estaban unidos firmemente. Rasgaran súa grande bata de algodón e ficaran estarrecidos con o que viran. Unha extraña e inexplicable simbioses unía os dois. O corpo de cerreloxio lanzara o reloxio pele, músculos, veas e tendóns, que aos poucos cobrían a madeira, e o carballo do carrillón entrañara nas costas do vello indio finas raíces. Faltaba apenas examinar se seu corazón había batido no mecanismo do reloxio. Cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Greta Garbo, jeito de baby hippie. Fico todo alucinado, só o meu recado. O relógio quebrou e o ponteiro parou. Tanto faz porque depois de um, dois e vem três e vem quatro, eu fico olhando o rato, saindo do buraco do meu quarto. Você de bonecinho caiu do lado, fazendo cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Gal Costa, jeitinho de baby. Fico todo alucinado com o meu recado. Historia da humanidade, tanto ten onde miremos e para cuando fagamos, há sempre unha querencia por cuantificar o noso tempo. Culturas dun e doutro tempo, dun e doutro espazo, gostaron de medir a luz do sol e a luz da lúa, diferenciar as estacións frías das cálidas e encasillarnos en períodos segundo o tempo que transcurrimos, a cría, a infancia, a adolescencia, a madurez, a vellez. Esas divisións foron mudando no tempo e non sempre foron feitas con razóns astronómicas. Mesmo resulta cuanto menos inquedante que a realidade occidental e case universal de dividir os anos en 12 meses é froito do capricho de dous césares romanos que, partindo da concesión aos deuses do calendario dividido en 10 meses, e dai os nomes de setembro, outubro, novembro e decembro, se pasaron a 12 para facer sitio a Xullo por Xulio César e Agosto por Augusto César. E así ficaron ben Agosto. Mesmo soubese que un outros emperadores romanos non tiveran tanto éxito no seu empeño de figurar nos almanaques, e así, se ben consiguieron tais mudanzas, só se mantiveron en cuanto durou o seu mandato. As orixes desta teimosa e teimada maneira de dividir o tempo en 12 meses, parece que as evidencias históricas máis antiguas apontan a que foi criado no Antigo Exipto, a principios do terceiro milenio antes de Cristo, e surdida a necesidade de predicir con exactitude o momento do inicio da crecida do río Nilo, que ten unha precisa periodicidade anual por ser este un acontecimento fundamental naquela sociedade, que na altura vivía casi prácticamente da agricultura. Este primeiro calendario anual tiña así un ano de 365 días, dividido en tres estacións, en 12 meses de 30 días, e non en semanas, sino en decenios, decanos, de 10 días. Noutras culturas coetáneas tamén medíase o tempo, pero era a lúa que marcaba os tempos estancos en meses de diferentes duracións entre lúas cheas. Así, da observación do ceo, do sol e da lúa con respecto á terra, foi que houbera unha inquedanza por contabilizar o tempo. A súa división en semanas foi tamén produto dun capricho imperial, e así no ano 321 o emperador Constantino I Grande foi quen implantou no calendario occidental a semana de 7 días, copiada do calendario lunar dos mesopotámicos, quen estableceran a semana de 7 días en base aos planetas, incluídos o sol e a lúa, que se podían observar desde a terra. A división do día 24 horas foi adoptada polos romanos dos antigos exicios, quen tiñan un calendario baseado nas 36 estrelas que aparecían alternativamente xunto á posta de sol a medida que transcurría o ano. No intervalo dunha noite aparecían sucesivamente 12 destas estrelas, o que fixo que se dividera o período de oscuridade en 12 partes. Por similitude, tamén fraccionaron en 12 partes o tempo de luz solar. O de dividir as horas en minutos de 60 xa é un outro cantar. Así que imos escoitar un outro tema musical e seguimos. Che, Pepino, levanta! ate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. ¿Qué te has creído? Que dormís pa' que yo cinche. Anda a buscarte otro guinche si tenés sueño pesado. Guarda, que te cacha el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la rastra, el que tiene guita lastra y el que no se hace faquir. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganás la vida? ¿Con qué ventajas me vendés mis ropas? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobrás un poco de impulso, pa' que esta vida de ojo no se alargue. Ya estoy en llanta de llevarte a pulso. Búscate un changador pa' que te cargue. Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un bufoso, yo no te puedo aguantar. En la sangre me encajaste una bombilla y hoy me serruchás la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gong. Guarda, que se me pianta la fiera. Abandoná la catrera, quería quemar el colchón. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. Deixáramos pendentes os minutos e cabería preguntarme quen inventou o sistema dos 60? Os eruditos do tema sinalan como autores aos babilonios há 4.000 anos. Do mesmo xeito que nos sumamos 5, 10, 100, ese povo usaba 6, 12, 60, 360. É apenas unha outra base para o sistema de contaxen. Eles contaban de 60 en 60. Foran eles quen inventaran os sinos, dividindo o ceo en 12 partes. Dividiran o círculo en 360 graus, o ano en 360 días ou 12 meses, o día e a noite en 12 horas. Dividirían a hora en 60 minutos e os minutos en 60 segundos. Eses números místicos aínda están por aí. Mas saber por que eles tiñan amor aos 60 aínda é unha cuestión en aberto. Alguns dicen que eles pegaran a idea dos sumerios e estes tiveren que xuntar dous outros sistemas antiguos, un de 12 e outro do 5. Outros dicen que foi máis práctico. Olle para a súa man, cada dedo ten tres divisións, dividido pelas xuntas. Você pode usar o pulgar para marcar a división en un dos dedos da mão esquerda e contar ata 5 con a outra man. 4 dedos con tres divisións e 5 dedos na outra man. 5 por 4 por 3 igual a 60. Existe quen acredite que foi por causa da xeometría, por causa da matemática, por causa da astronomía. Ata agora, sin consenso. Seguimos ahora con un relato de Julio Cortázar, Instrucciones para entender un reloxio. Pensa nisto. Cuando te regalan un reloxio, dante un pequeno inferno florido, una cadeia de rosas, mazmorra de vaidade. Non te dan somente o reloxio que as cumpras moi felices e esperamos que te dure por moito tempo, porque é unha boa marca, suizo, con rubís. Non. Te agasallan somente con un pequeno ornamento que atado ao teu pulso paseará contigo. Te presentean, mas non saben, e o terrible que non saben, con algo que non é simplemente un obxecto. Te regalan con un novo, frágil e precario apéndice, unha coisa que é túa, mas non pertenece de facto ao teu corpo, e non entanto, tú mesmo vas pasar a correa. Tú mesmo asustarás a fibela do vixilante desesperado que terás colado ao teu pulso. Delante de presente a necesidade de dar corda todos os días para que non perda o seu carácter de reloxio. Te presentean con a sesión de atender a hora exacta e conferir os minutos cada vez que te depares con a vitrine dunha xoiería, con os informativos radiofónicos ou cando aínda asaltado pola dúbida, marcas para o servicio telefónico. Te agasallan o medo a perder o reloxio, de que o rouben, de que caia o chan e se quebre. Regálante a marca e a certeza de que o teu reloxio é de mellor marca que há e te agasallan con a tendencia perversa de compararlo con os outros reloxios. Non, non te agasallan un reloxio. Es tú a quien entregan como un presente para servir o reloxio. Tú és o regalo, escravo das horas dictadas silenciosamente pelo reloxio. Pois este conto de Cortázar, digamos que nestes días, nestes tempos, pois como que ficou obsoleto, dado que o reloxo de pulso se deixou de ser ese obxecto cobizado, ese presente esperado para ser suplido con outro artefacto que, para min, é aínda se cabe moito pior. Estou a falar do celular, do teléfono móvil, que hoxe marca os tempos nos petos e deixa os pulsos para que seran adornados con pulseiras e manecillas. Mas nun outro tempo, nunha outra situación espacio-temporal non moi lonxana, agasallar con un reloxo na adolescencia viña a ser a forma de atestiguar que xa tiña sentido da razón, que xa es quen de cuantificar o tempo e facerte responsable de aceptar a súa medida con compromiso de cumprimento, desde que confiaban os teus maiores en que ías a partir de entón a asumir as túas responsabilidades horarias, chegar puntual a comer, a merenda e a hora de recollimento no fogar paternal. Desde ese fatal momento xa non valían excusas de que te liaras demais ou de que non sabías que xa era esa hora. Xa eras un fodido adolescente e deixabas omarse en a túa infantilidade inocente para te pasar a ser culpable cada vez que non obedecías ás manecillas do reloxo. E curiosamente, todo iso asumíamolo con certo entusiasmo, como prova irreversible de que estabas encamiñado a encasillarte e a cuadrarte segundo normas de cumprimento horario. A fodida responsabilidade era recibida con alborozo, como símbolo de independencia, cando na realidade te pasabas a ser un membro máis da sociedade cuadriculada e compartillada en tempos estancos. Pasa, voy sin reloj, ya no me importa qué día es hoy, ni si es tarde o temprano. No tengo prisa, la vida viene y va. Aquí me quedaré. Llegó, llegó la calma después de años de no encontrarla. Y el tiempo pasa y yo llegó la calma después de años de no encontrarla. Y el tiempo pasa y yo sin reloj. Seguimos aquí en Como Choconto, falando do reloxo do tempo, imos con un contiño de Pío Baroja. Anos dominios da fantasía, velas comarcas onde as árbores suspiran e os regatos cristalinos se deslizan cantando por entre orillas esmaltadas de flores a perderse no azul mar. Lonxe destas comarcas, moi lonxe delas, hai unha rexión terrible e misteriosa onde as árbores elevan ao ceo os seus descamados brazos de espectro e onde o silencio e a oscuridade proxectan sobre a alma rayos intensos de sombría desolación e morte. En o máis sinestro desa rexión de sombras hai un castelo negro e grande con torreóns almenados, coa súa galería oxival desa derruída e un foso cheo de aguas mortas e malsanas. Eu coñezo esa rexión terrible. Una noite emborrachado polas miñas tristezas e polo alcohol, ía polo camiño tambaleándome como un barco bello a compás das notas dunha bella canción mariñeira. Era unha canción, a miña, en tono minor, canción de pobo salvaxen e primitivo, triste como un canto luterano, canción serena dunha amargura grande e sombría, da amargura da montaña e do bosque. E era de noite. De repente sentí un gran terror. Atopeime xunto ao castelo e entrei nunha sala deserta. Un alcorán, con unha asa rota, arrastrábase polo chan. Desde a ventana víase a lúa, que iluminaba coa súa luz espectral o campo xerto e nú. Nos fosos estremecíase a agua intranquila e chea de emanacións. Arriba no ceo, o brillante Arturus resplandecía e titilaba como un parpadeo misterioso e confidencial. Na lonsanía as lapas dunha fogueira se asitaban con o vento. No ancho salón, adornado con negras colgaduras, puse a miña cama de fentos secos. O salón estaba abandonado. Un braseriño onde ardía un montón de teas iluminábao. Xunto a unha parede do salón había un reloxo gigantesco, alto e estreito como un ataúde, un reloxo de caixa negra que nas noites cheas de silencio lanzaba o seu tic-tac metálico con unha enerxía dunha amenaza. «Ai, son feliz», repetía a mí mesmo, xa non oigo diosa ou voz humana, nunca, nunca. E o reloxo sombrío medía indiferente as horas tristes con o seu tic-tac metálico. A vida estaba dominada, atopara o repouso. O meu espírito gozaba con o horror da noite, mellor que con as claridades brancas da auroda. Atopábame tranquilo, nada turpaba a miña calma. Alí podía pasar a miña vida sociño, sempre só, rumiando en silencio o amargo pasto das miñas ideas, sin loucas esperanzas, sin necias ilusións, con o espírito cheo de serenidades grises como unha paisaxe de outono. E o reloxo sombrío medía indiferentes horas tristes con o seu tic-tac metálico. Nas noites caladas unha nota melancólica, o canto dun sapo, me acompañaba. Tú tamén, dicía ya o cantor da noite, vives na soedade. No fundo do teu escondrixo non tes quen te responda, mas o eco dos do teu lasetexos do teu corazón. E o reloxo sombrío media indiferente as horas tristes con o seu tic-tac metálico. Unha noite calada sentín o terror de algo vago que se cernía sobre a miña alma, algo tan vago como a sombra dun soño no mar asitado das ideas. Asomeime á ventá. Lá no negro ceo estremecíase e palpitaban os astros na inmensidade das súas existencias solitarias. Ningún berro, ningún estrecemento de vida na terra negra. E o reloxo sombrío medía indiferente as horas tristes con o seu tic-tac metálico. Escoitei atentamente, nada se ouvía. O silencio por todas partes. Sobrecollido, delirante, supliquei as árbores que suspiraban a noite que me acompañaran con os seus suspiros. Supliquei ao vento que murmurase ante a follaxen e a chuvia que resonara nas follas secas do camiño. E implorei das cosas e dos homes que non me abandonasen e pedín a lúa que rompera o seu negro manto de ébano e acariñados con meus ollos, os meus pobres ollos, turbios, pola anguria da morte, coa súa mirada arsentada e casta. E as árbores, e a lúa, e a chuvia, e o vento permaneceron surdos, e o reloxo sombrío que mira indiferente as horas tristes, separada para siempre. Corona nada de espuma. Xa para dar por rematado este programa de Como Cho Conto, vouvos con unha reflexión en voz alta. Vive o día. Onde van os momentos cando se pasan? Alguns diúlense para sempre, na corrente do tempo, no esquecemento. Outros fican con nós, madurando amablemente. Son o escaso ouro que os anos deixan en nós. E fatalmente, tamén hai eses momentos que se transforman en fantasmas que asesan ocultos nas gavetas ou nunha paisaxe que un día topas mudada e que lémbrate implacable que quen cambia és tú. Tamén é certo que o que para alguna xente é un veleno mortal, para outra é un aperitivo. E do mesmo xeito, o que hoxe pode acabar contigo, a mañán pode deixarte indiferente. Neste mundo que vivemos, quen pode adiviñar donde vai asomar o perigo que acabará con nós? Cando e de que xeito vais abrir o chan baixo os nosos pés? Así pois, desfrutemos das cousas no momento en que se pasen polo noso lado, porque é o único remedio contra a súa perda, contra a senreira e contra a carencia. E, além deiso, é a nosa única arma contra o paso do tempo. Comamos, pois, da froita na súa tempada e bebamos cando teñamos viño nos nosos copos. Pensemos que vivimos a esta terra a perdernos unhas persoas das outras para toparnos e volver a perdernos. Vimos de ser só una, a ter compañía de outras e a ser multitude, a mudar, a brilar e a desaparecer. E pensemos que algún día brillaremos e outro cairemos, nesta viaxe na que todas as persoas imos cara ao mesmo destino, E nesa viaxe é mellor desfrutar do sol de cada novo día que facer recontos das baixas e das perdas. Pois con isto me despido. Moitos veciños a todos, pasarlo ben e a perder o tempo. Que yo no te has pintado.